Niels en Florentien. De 5 in je ochtendshow. De laatste voor de werkweek, de vrijdagochtendeditie. Het is 24 april. Goedemorgen. Muziek van Offenbach, Miles Away. Radio 538. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan. Luister mee. Denk mee. Doe mee. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Van Offenbach hier in de ochtendshow. Goedemorgen en welkom. Dit is de 538 ochtendshow. 24 april vandaag en nieuws voor vanochtend. De AIVD heeft haar jaarverslag uitgebracht. Oh. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt daarin zo'n ernstig dreigingsbeeld geschetst dat het, code rood lijkt. Rusland zou zich voorbereiden op een langdurige confrontatie met het Westen. Ja. En ook wordt er gekeken naar China en het jihadisme. Simone Smit van de AIVD, die ligt er toe. Waarbij Rusland vooral op zoek is naar militaire en politieke inlichtingen, zou ik zeggen, en informatie. En op sommige plekken ook probeert te saboteren. China heeft eigenlijk een oneindige datahonger. Ja. Zegt zij nou China? Ja, China. China, zegt zij, ja. Ja, China? Maar het is toch China? Het is China. Of is het, als je het lokaal uitspreekt, is het China? Geen idee. Ik zou horen hoe ze dat zegt. Even terug naar... plekken ook probeert te saboteren. China heeft eigenlijk een oneindige datahonger. China. China. China. Ik heb dat, ja. Maar misschien als je het heel vaak uitspreekt, en dat zullen zij ongetwijfeld doen bij de AIVD, dat je het makkelijker gaat maken, dat je het over China gaat hebben. Ja. Ja. RTL Nieuws heeft onderzocht hoe groot het vertrouwen in de monarchie is. Josine Drogendijk die deelde bij RTL Tonight de resultaten. 55% in 2023. Nou, het ging het al omhoog in 2025. En de vraag was nu eigenlijk, zet deze trend zich door? Ja. Nou ja, het heeft zich uitgewezen. Ja, 63% heeft vertrouwen in de monarchie. Oh. Hoe is het met vertrouwen in onze koning en koningin? Het vertrouwen in de koning is 71%. En het vertrouwen in koningin Maxima, we zien het hier, dat is zelfs nog iets hoger. Dat is 79%. Ja, dus ze doen het best goed, de Oranjes. Nou hebben ze natuurlijk ook wel de afgelopen weken een soort charme-offensiefje gehad. Natuurlijk Amalia die opeens stage ging lopen in Amsterdam. Ja, dat was volgens mij ook was best wel bewust gedaan ook. Zeker. In aanloop naar Koningsdag. Ja, want zij weten, ja, dan komt er altijd zo'n onderzoekje. En ik denk de logeerpartij bij Donald Trump heeft ook ze geen windeieren gelegd. En was toch ook omdat ze nu in het leger zitten, Amalia dat helpt en ook. Maxima. Dat mensen denken, hé, ze doen wel iets. Ja. Johan Derksen die vertelde bij VI dat het hem stoorde dat Rob Jetten en zijn man Nicolas aan het flikvlooien waren bij een video voor Lomo. Hij vroeg zich meteen wel af of mensen zitten te wachten op deze persoonlijke informatie. Ik ben ook niet geïnteresseerd in de echtgenoot van Mona Keizer. Weet je wel? Ja. Die heeft gewoon zijn eigen leven. Is dat Piet en... Jan Keizer? Ja. Dat denk ik, of Piet? Ja, een van de twee, denk ik. Ja. Ja. Ja. Denk het ook. Ja. Of nee, zou je vanavond heel af en toe mysterieus willen nemen? Heel af en toe. Vind je dat hij er gelijk heeft? Nou ja, het is toch ook wel leuk. Kijk, wij zijn natuurlijk 14 jaar lang Rutte gewend. Die had geen vrouw of man. Dus wij waren even vergeten dat er ook een partner hoort bij een minister-president. Maria Lubbers, kan ik me herinneren. Die was, die kwam echt heel vaak in het nieuws. Ja. Die stond op een gegeven moment ook... Had zij niet een column in de Libelle op een gegeven moment? Best, ja. Ja. Tenminste, die zocht ook wel bewuste publiciteit op. En ik heb het idee dat de man van Rob Jetten, of aanstaande man, want ze moeten volgens mij nog trouwen. Ja, die geniet er wel van, die vindt het wel leuk. Prima. Hij had toch ook zo'n filmpje geplaatst, terwijl Rob Jetten die zat te dineren bij Donald Trump. Toen had hij een heel gek filmpje op zijn Instagram geplaatst. Dat hij stond te playbacken. Ja, maar Wouter de Winter die zegt wel van, ja, nu is het allemaal leuk en aardig. Maar in mindere tijden, dan word je er ook op gepakt. Dan gaan ze dit ook aanhalen. En dan is het ineens misschien niet meer zo leuk. Dus ja, hij zegt, ja, je moet soms wel een beetje uitkijken wat je plaatst. En wat je vertelt over je privéleven. Ja. Ja, er zit ook wel wat in. Aan de andere kant, dat maakt het ook wel weer persoonlijk. Ja, toch? Ja, het is, zeker. Het is een mens en hij heeft een vriend, ja. 6:11, goedemorgen. En wat leuk dat je vanochtend ook weer van de partij bent bij de ochtendshow. Tot 10:00, hele ochtend hier op deze radiozender. Je slaapt in je ogen, je lacht nog te snoezen. Te kort zijn de nachten, want nu moet je douchen. De dag is begonnen, ja dat is een feit. Ja. Een bakkie nog even en dan is het tijd. Oh, lekker, even één bakkie. Een bakker te worden. Ik weet nu, wat ik doe als de wekker die gaat. Eerst de wekker uit en dan de ochtendshow aan. Zodat er iemand tegen je praat. Met 538 gaat het opstaan ver uit het best. Ik kom elke dag. Een dagje extra denk ik. Hard op lachen uit mijn nest. Vandaag starten we de dag grijs. Het wordt later zonnig en de temperatuur 18 graden. Komend weekend variërende temperaturen tussen de 11 en de 20. En op de weg, Rick. Even kijken, 4 files. File met de meeste vertraging op de A15. Gorkum Ridderkerk bij Zwierig West. De vertraging 43 minuten. Spot. beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. DJ Snake, let me love you, om 18 over 7 in de 538 ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Hartelijk welkom hier. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, wat voor dag is het vandaag? Nou, dat zei ik net, het is vrijdagochtend, het is 24 april. Nou, het is in die zin nog best een belangrijke dag vandaag voor ons, want we hebben een belangrijke verjaardag te vieren hier. Zeker. Want onze grote roerganger, de baas, is jarig. Ja, oh, ja, John de Mol. John de Mol is vandaag weer een jaartje ouder. Nou, van harte. Ja, zeker. Ik ga ervan uit dat er taart, champagne, fanfare. En hoe oud is die geworden? Rodenloper. Ik denk 2,63. Ja, dat denk ik ook. Even kijken hoor, hij is van 1955. Rick kan het altijd snel uitrekenen. Ja, dan is hij echt 55. 71. Zo. Op leeftijd. Ja, een mooie leeftijd ook. Even heel iets anders. En dit heeft niets met de verjaardag te maken waar ik net over sprak. Maar de gemiddelde Nederlander heeft zeker 25 online accounts. Maar wat gebeurt daarmee als je overlijdt? Ja. Veel mensen die houden zich daarmee bezig. De man die zich met dit soort zaken bezighoudt. Sorry, niet veel mensen houden zich daarmee bezig, moet ik zeggen. Maar wie dat wel doet, is digitaal nalatenschapsexpert Sander van der Meer. Sander, goedemorgen. Een hele goede morgen allemaal. Ja, het digitale nalatenschap. Zeker. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Nee, eigenlijk alles wat je achterlaat, digitaal. Op je telefoon, in accounts, abonnementen, lidmaatschappen. Kortom, als jij er niet meer bent, ja, wat gebeurt daar dan mee? Ja. En kan je er überhaupt nog bij? Ja, want iemand komt te overlijden. En laten we hopen dat voor iedereen dat heel lang duurt. Mogelijk duurt. Ja. Maar je hebt een, om maar eens wat te noemen, een Facebook-account of een Instagram-account. De nabestaanden die kunnen daar op het moment dat ze geen code hebben, kunnen ze daar niet bij natuurlijk. Klopt, want je zult maar net morgen over komen te overlijden. En wie kan dan in jouw telefoon of in jouw computer? Nou, en daar kunnen wij misschien bij helpen. Als je dat zou willen. Maar eventjes, wat doen jullie dan? Is dat, proberen jullie de code te kraken? Of? Ja, plat gezegd, wat wij doen is het toegankelijk maken van telefoons en computers voor mensen die overleden zijn. Maar dat mag toch? Ja, mag dat? Ja, ik denk het wel, anders doen jullie het niet. Maar dat is toch... Nou ja, zonder meer een terechte vraag. Maar wat niet veel mensen weten is, kijk, zo'n telefoon en zo'n laptop, die erf jij als nabestaande. Hij wordt daarmee van jou. Oh, ja. Ja. En doordat hij van jou is, mag je er alles mee doen. Tenminste, kijk, ja, je kunt er weinig mee doen als je de code op het wachtwoord niet hebt. Ja. En ik vergelijk het een beetje met de fiets die erf die op slot staat. Ja, als je een sleutels niet hebt, kun jij niet fietsen. Nou, wij zijn een digitale slotenmaker voor apparatuur. Maar ja, misschien wel handig om te weten. We doen het alleen voor mensen die overleden zijn. Het is niet als je graag wil weten wat er in de telefoon van je baas staat. Van je vrouw. Maar ik kan me ook voorstellen, dat is natuurlijk uiteindelijk de uiterste oplossing. Maar het is een nieuw fenomeen waar we in het verleden nooit mee te maken hebben gehad. Je kan je ook voorstellen dat je al maatregelen kan treffen om dit te voorkomen. Ja, maar de vraag is natuurlijk, wil je van tevoren al regelen dat iemand in jouw telefoon of computer gaat kijken? En wie denkt er nou na dat hij morgen komt te overlijden? Ja. En als dat dus niet geregeld is, ja, iedereen heeft ondertussen een telefoon. En ik hoor net diverse leeftijden bij jullie voorbij komen. Hé, hey, ik had vroeger nog ordners met alles in de kast staan. Maar ja. Tegenwoordig staat alles in je telefoon of in je laptop. En hoe kom je daar dan bij als je dingen moet regelen of foto's wil hebben of administratie? Ja, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dan als nabestaande op een gegeven moment, want je gaat in iemands telefoon rondneuzen, dat je achter dingen komt waar je helemaal niet achter wil komen. Dat klopt. Daar staat tegenover dat je nu helemaal niks hebt. En vroeger vond je misschien een dagboek onder het bed met foto's van papa die je eigenlijk ook niet zou willen zien. Maar ja, dat geven we altijd wel even van tevoren mee. We weten wat je vraagt. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat je... Nou ja, je stuit op heel veel privé dingen ook. Nou, wij gaan natuurlijk niet alles bekijken. Daar hebben we geen tijd voor wat wij doen. Wij maken die code inzichtelijk en het wachtwoord. En daarmee kunnen die nabestaanden vervolgens bij al die gegevens die ze nodig hebben voor die afwikkeling van de administratie of voor rouwverwerking of voor antwoorden bij suïcidezaken. Ja. Nou ja, dat is de meerwaarde daarvan. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat bijvoorbeeld, neem even de bank. We doen natuurlijk alles bankieren online nu. Dat je een soort testament bij de bank of zo zou kunnen achterlaten. Van joh, als ik kom te overlijden, dan mag jij die en die mijn codes verstrekken. Ja, nou, die codes die zullen ze nooit verstrekken. Maar het is natuurlijk wel zo dat als jij komt te overlijden, dat jouw nabestaanden, jouw rechtmatige nabestaanden, automatisch na verloop van tijd toegang krijgen tot jouw rekening. Met de verklaring van erfrecht en dergelijke. Oh. Dus dat is wel geregeld. Maar je krijgt nooit van niemand niet, ook niet van de Apples, Microsoft, Googles, de code van een telefoon of van je laptop. Nooit. Oké, ik heb wel eens begrepen dat die iPhones dat die heel lastig te kraken zijn. Hoe doen jullie dat dan? Ja, dat zijn zeker wat uitdagingen. Maar als we er niet meteen in komen, dan vragen we wel eens of mensen misschien nog een iets oudere telefoon hebben, of een tablet, of een computer. Oh ja. En dan zijn er wel wat andere omwegen om daar toch nog soms bij te komen. Want lukt het altijd? Of zijn er ook gevallen waarbij je er gewoon niet bij komt? Het lukt zeker niet altijd. Maar als het nu niet lukt, dan is het technisch nog niet mogelijk. En er zijn genoeg bedrijfjes die voor jou de code van een telefoon kunnen afhalen. Maar dan ben je ook de hele data kwijt. En dat is vaak niet de bedoeling. Nee, precies. En wat kost het? Dat is natuurlijk een hele Nederlandse vraag, maar toch. Ja, als het ons lukt om een telefoon te kraken, kost dat €995. En als het niet lukt? Dan zijn die kosten er niet. Nou, dat is een no cure, no pay eigenlijk. Klopt, ja. Dus dat valt op zich nog wel mee. Maar het blijft natuurlijk wel een bedrag. Ja. Hoeveel van dit soort opdrachten krijgen jullie per jaar? Nou, we krijgen tussen de 10 en de 30 aanvragen per week. Oh, zo. Maar nogmaals, daar zitten ook mensen bij die gewoon nieuwsgierig zijn naar de telefoon van hun partner. Maar hoe lang ben je ermee bezig per telefoon? Nou, dat is op zich wel interessant. Kijk, een telefoon met een 6-cijferige code. Ja, hoeveel mogelijkheden zijn er dan als je die allemaal zou willen proberen? Dat zijn er een heleboel. Ja. Ja, dat zijn dus een miljoen mogelijkheden. Maar dat gooi je in de database en dan komt er wel wat uit, toch? Nou, we hebben wel apparatuur om dat te proberen. Ja. Maar jullie weten ook, als je 5 of 10 keer de foute code intoetst, dan gaat je telefoon op slot en dan ben je alles kwijt. Oh. Dus Dus bij een Nokia 3310 zijn we een dag bezig. En bij de nieuwste Samsungs kan het wel een paar weken duren. Oh ja. Zeker, ja. Interessant dit. Maar goed, Sander van der Meer van Digitaal Nalatenschap. Hoe heet het bedrijf waar je van bent? Digital Life Legacy. Kijk, Digital Life Legacy, daar kun je... stel dat je, en ik hoop niet natuurlijk dat je hiermee... Maar je alleen bij overleden mensen aankloppen, dames en heren. Ja. Anders helpen ze niet. Anders helpen ze Sander je niet. Dat moet je wel bewijzen, denk ik. Sander, leuk je even gesproken te hebben en succes. Dankjewel. Okay. Ja, dat is, je denkt hier helemaal niet over na. En dat is misschien maar goed ook. Dat is het ook. Ja. Het is wel iets waar je als nabestaande op een gegeven moment mee te maken hebt. Ja, ook het opzeggen van die... de accounts, de Instagram-pagina's en dat soort dingen. Je moet dat volgens mij allemaal helemaal officieel aanvragen. Dat kan best een tijdje duren. 7:55. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. Voor deze vrijdagmorgen met Alex Warren. Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Alex Warren in de ochtendshow van 538. 7:58 met zometeen hier dus de smulschijf die live gezongen wordt. Cheerio is deze week onze smulschijf. En hoe die dan in de live versie klinkt, je komt erachter over een paar minuten. Dat geldt ook voor het laatste nieuws. Florentine heeft dat voor je. Kinderen moeten zich in de toekomst meer gaan vervelen. Waarom? Dat ga ik zo vertellen. En muziek onderweg van Shakira, Gavin DeGraw en meer. De Koningsdag Countdown staat op. 3 dagen. Win 3 last minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Bij Kreta is een aardbeving geweest. Hij was heviger dan die van vorig jaar, toen een klooster op een berg beschadigd raakte. Of er nu schade is, is niet bekend. Huurders schieten volgens de Woonbond maar weinig op met de maatregelen van het kabinet tegen de hoge energielasten. Veel van de steun zou gericht zijn op mensen met een koophuis, zoals extra geld om je huis te verduurzamen. En Oekraïense onderhandelaars die hebben bedacht om de regio Donbass voortaan Donnyland te noemen, naar Donald Trump. Ze hopen dat hij dan met meer steun gaat komen, meldt RTL op basis van de New York Times. De Donbass ligt natuurlijk tegen Rusland aan en er wordt weer zwaar gevochten daar. Oh ja, daar is hij wel gevoelig voor, Donald Trump. Ja, slim. Het is natuurlijk bijna meivakantie. Sommigen hebben het al. 8 miljoen mensen gaan op reis. Even lekker weg. 8 miljoen? Ja, heel veel. Zeker wel. Nee, kan niet. Nou, wel. Even lekker weg. Nieuwe prikkels. Andere cultuur. Maar 8 miljoen? 8 miljoen. Gaan we allemaal tegelijk? Niet allemaal naar het buitenland, maar we gaan wel weg. Ja, maar dan is ook een dagje Keukenhof. Dat valt er ook onder. Nou, volgens mij niet. Nee, ik denk wel een midweekje. Ah, oké. Okay. Nou, even lekker weg. Maar hopelijk is er dan in deze vakantie ook nog wel tijd om te lummelen. Want kinderen moeten zich meer gaan vervelen. Dat zegt het AD. Nou, dat weer. Gedragswetenschapper zegt dat. Onderuit, op de bank hangen, nutteloos lummelen of in de verte staren. Ik heb het idee dat kinderen op een bepaalde leeftijd alleen maar kunnen lummelen. Dat zal aan mij liggen. Dat lijkt me ook, maar ze zitten natuurlijk wel de hele tijd op hun telefoon te lummelen. En dat is niet de bedoeling. Ah, zonder telefoon lummelen. Zonder telefoon, dat is goed voor de creativiteit en de veerkracht. Want wordt namelijk als kind een beetje gestimuleerd om zelf na te denken. Is ook goed voor je zelfvertrouwen. Je hebt ook tijd om dingen te verwerken. En dat is ook goed voor je. Even verveling zorgt gewoon voor hersenpauzes. De prikkelbaarheid wordt ook minder daardoor. Vervelen is wel, ik associeer met iets negatiefs. Je denkt toch altijd van, joh, dat zeg je natuurlijk ook tegen je kinderen, van joh, ga iets doen, ja. Weet je wel. Nou, maar vroeger zeiden je ouders, ga buiten spelen. En dat deed je dan ook gewoon, maar dat gebeurt gewoon bijna niet meer. Maar ik kan echt wel af en toe, dan sta ik naar buiten te kijken en dan kan ik zomaar 10 minuten, een kwartier voor me uitstaren. Serieus? En gewoon, ja, een beetje nadenken, een beetje om me heen kijken. Echt? Dat vind ik heel lekker. In de auto kan ik ook echt een stuk rijden en dan voor je uitstaren. En dan gewoon een beetje nadenken over van alles. Ik vind dat heerlijk. Oh, ik wou dat ik dat kon. Ja, zalig. Ik word heel onrustig van rust. Ja, ik ook. Ja, ik kan daar niet... ik denk altijd van nee. Ja. Moet wel even iets gebeuren of zo. Ik vind het zo ongemakkelijk. Mijn man zegt ook altijd, ga nou gewoon zitten. Ja. Doe gewoon rustig, ga niks doen. Nou, ik ben best wel vaak bezig thuis. Maar er zijn gewoon momenten dat ik kan echt heerlijk uit het raam staan staren. En dan een kop koffie erbij. Okay. En even niks. Heel... Ook geen muziek. En, dat is toch heerlijk? Ja, zalig is dat. Nou, doe je hartstikke goed, Tim. Oh. Dankjewel, Flo. Kunnen we bij jou een cursus? Kunnen we een retraite? Is dat een staretraite? Ja. Ja, maar je hebt ook een mooie tuin om in te staren. Ja, en er gebeurt ook verder niks. Dus ja, je wordt vanzelf wel rustig. Roxanne Hazes dan en haar broer André Hazes, die nemen nooit een blad voor de mond. Dat weten we inmiddels zo ook niet. Als het gaat om hun slaapkamergeheimen. Want ze hebben natuurlijk een podcast. En ja, in hun podcast... Wel een leuke podcast is dat. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Ja, ja, ja. Maar ze hebben het nu dus over de Satisfyer. Oh, die komt ter sprake. Nou, heel gewaagd. Roxanne die maakt duidelijk dat zij het apparaat in ieder geval zelf niet gebruikt. Maar André natuurlijk wel. Die heeft daar zo'n eigen kijk op. Dat ding is niet normaal, zegt hij. Nou, zij natuurlijk vragen hoezo. Nou, ik kan je alleen meegeven, zegt André, dat het gewoon niet normaal is voor een vrouw. Er is niks wat een man kan. Zo snel is dat ding. Oh. Nou. Oké. Okay. Ja. Ja, ik denk dat veel vrouwen dit kunnen onderschrijven. Ja, maar het is gek dat André die kennis heeft en Roxanne niet. Want je zou zeggen, het is over algemeen voor mijn gevoel toch een ding. Vrouwendingetje. Het is een vrouwendingetje. Natuurlijk kan je het gebruiken tijdens het spel met elkaar. Ja. Maar over het algemeen, denk ik, maar misschien heb ik het mis. En laat het anders weten. Gebruikt een vrouw toch zelf in de eentje? Nee, maar André zei ook in het interview van ik ben er wel eens bij. En ik zie het dan gebeuren. En, maar dan gebruikt hij het om, komt hij dan tekort? Of is dat gewoon als extra? Ik denk als extraatje. Oh, dat is toch leuk, een beetje... Maar ja, hij ziet haar dan genieten. En dan denkt hij dus, jeetje, dat kan ik misschien helemaal niet. Nee, hij was er niet per se jaloers op. Maar hij had wel zoiets van, ja, daar kunnen wij niet tegenop. Nee, is dat zo, Flo? Nee, ik gebruik dat niet. Oh. Maar je hebt het toch wel eens geprobeerd? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Maar... En? Want je was niet zo enthousiast. Gierend, in natura... luchtalarm. Nee. Bergen trillend op zijn grondvesten. Ik gebruik liever de echte. Een tsunami. Ja, nee, de echte Satisfyer. Ja, Emiel. De levende. Emiel, de Satisfyer. Ja, maar goed, het kan toch voor... Dat vind ik fijner. Maar voor als extraatje, laat maar zeggen, als kers op de... Emiel is ook wel eens weg, toch? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik denk dat een vrouw daar makkelijker mee om kan gaan dan een man, hoor. Ja, dat blijkt wel. Van langer niet. Ja, dat een vrouw daar makkelijker mee omgaat. Nou, ik heb wel een keer gehoord. Ik heb namelijk een vriendin, die heeft het echt al 10 jaar niet gedaan. Of langer zelfs. Oh, yeah. Maar die zegt, ja, als je het heel lang niet doet, dan heb je er ook geen zin meer in. Oh, dan is dat dan het. Dan is de behoefte minder. Oh. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor mij. Nee, dit ging over een vriendin. We gaan stemmenjacht spelen. Oh ja. De 538. Stemmenjacht. Wij hebben Pim aan de telefoon. Pim van Heumen uit Elst. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Net lekker gezwommen. Ja, dat klopt. Doe jij dat klopt. Altijd 's ochtends? Even baantjes trekken? Ja, woensdag of op vrijdagochtend. Lekker man. Ik vind maar, het wel altijd. Je bent wel fris de rest van de dag. Ja, dat klopt. Maar heeft Elst een zwembad dan? Of ga je naar Veenendaal of zo? Ja, Elst heeft een zwembad. Die valt nog net niet van ellende uit elkaar, maar hij staat er wel. Dus, dat is grappig. Heeft wel altijd iets troosteloos, zo'n zwembad in de vroege ochtend. Nee. Nou ja, op zich vind ik het wel lekker. Mijn broertje is badmeester, dus ik kan alles van tevoren op water doen. Dus maar ik heb het water ook voor me alleen, dus dat is wel lekker. Heb je in Elst ook zo'n, je hebt dan vaak zo'n baan waar je wel mag praten, zo'n kletsbaan. Kletsbaan? Ja, of hoe heet dat? Ja, ze hebben meer zo'n snelbaan en gewoon een normale baan, ja, zeg maar. Ah ja. Maar ja, jij ja zegt net, je broer is badmeester, dus jij hebt het zwembad echt helemaal voor jezelf. Ja, het eerste half uurtje, ja. Dat is ja lekker, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Zalig. Dat is hartstikke zeker mooi zwembad, man. Ja, dat is schitterend. Ik heb foto's te kijken, maar het is een hartstikke prachtig zwembad. Ja, ja, hij is wel lichtelijk aan vervanging toe, hoor. Oh, maar, ik zie, de foto's zijn van 30 jaar geleden. Pim, jij gaat nog vrij jong. Jij gaat stemmenjacht spelen. Ja, we gaan de koffer 10 waar we omspelen, die gaan we. Nou, hij staat al opengeklapt. Ik ben benieuwd. €40.000 zit erin. En deze stem, luister nog een keer. Leuk. Leuk. Ja. Wie, oh wie, zoeken wij, Pim? Ik ga voor Inge Koenradi. Oh, Inge Koenradi. Zo, we gaan de politiek in. Een politieke stem. Nou, ik snap dat wel eigenlijk. Ja, maar hoe kom je daar zo bij, Pim? Oh, grappig. Ja. Nou, ik had erg werk, maar toen ik gisteren gebeld was geen idee. Dus ik heb een beetje rond zitten vragen. Ja. Er kwam iemand met deze naam. Dus ik denk, nou, die kwam het dicht bij me in de buurt. Dus laten we erin gooien. Nou, mevrouw Koenradi, zit zij in deze koffertien? Het antwoord is fout. Nee. Ja, dat is jammer. Zonde, man. Ja, zonde, hè? Ja, het had leuk geweest als je naast het zwemmen van vanochtend ook had kunnen zwemmen in het geld. Ja, maar, ja, dat was lekker geweest. Ja, goed. Niks aan te doen. Jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En een mooie vrijdag gewenst, hè? Oké, jij ook. Dankjewel. Dat Pim. De 538. Stemmenjacht. Meespelen kan. Geef je op via de app. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Chance to cool down, continuously confined. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. To a zoo, come on, keep it up. take you higher. I'll take you higher. We can be taken, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Radio 538. Dreams, that's where I have to go. And I realize if you ask. Gavin DeGraw, terwijl in de app het nog even gaat over, tenminste een aantal luisteraars die laten ons weten dat ze ofwel heel erg fan zijn van de Satisfyer, of er helemaal niets mee hebben. Dus wel zit niks tussenin. Nee, veel dames die toch wel uitgesproken meningen over hebben. Ik zie hier iemand die zegt, ja, ik ben al 5 jaar single en dat komt door de Satisfyer. 100 keer beter dan een man. Ja, maar dan kan je dus op een gegeven moment geen man meer. Nee, ja, dat is toch jammer. Dan ja. Ja, nou ja, als je daar gelukkig mee bent. En Claire die zegt dan weer van, ja, ik moet er niks van hebben. Ik vind het te onnatuurlijk. Dus ze zijn, misschien aanleiding om nog eens een keer goed onderzoekje te doen. Een gedegen onderzoek. Ja. Voor onze luisteraars. Maar voor het zover is, gaan wij eerst eens even naar onze gast van vanochtend. Want deze week heeft hij met de plaat Cheerio de smulschijf te pakken. We hebben het over Justin de Wild. Justin, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. En welkom in de studio van 538. Ja, dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk om mooi om hier te zijn. Om dit te mogen zien en mee te maken. Ik vind het fantastisch. Is ook leuk. Ik zag je binnenkomen hier. Helemaal stralend en glunderend. Dat is leuk om te zien. Deze week die is helemaal van mij. Dat vind ik echt zo geweldig. Niemand pakt het weer af. Want wat is er allemaal gebeurd sinds jij die plaat Cheerio hebt gereleased? Nou ja, overal komt hij in de hitlijst. Hij komt overal naar binnen. Hij komt, iedereen belt me. Van heel bekend Nederland tot onbekend. Maar ja, weet je, ik zing al een paar jaar en het gaat zo ontzettend goed. Maar ja, dat ik hier mag komen zingen, zelfs hier bij 538, ja, dat had ik nooit durven dromen. En zeker niet vorige week. En toen werd ik waarna gebeld. Luister eens naar 538, want je wordt genoemd. Ik lig nog te slapen, joh. Ja, gewoon de smulschijf. Er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen, maar jij hebt hem te pakken. Maar je zegt, ik ben al een paar jaar bezig. Ja, ik was eigenlijk 11 toen mijn eerste liedje uit. En toen, ik denk 4 jaar geleden kwam het eerste, eindelijk het beetje, klein beetje succes met Esmeralda. Ja. En toen eigenlijk voorbeduurd. En nou, afgelopen 6 weken is Cheerio uitgekomen. En nu binnen 6 weken gaat het al zo hard en zo snel. Ja, dit is gewoon waanzinnig. Leuk, man. Het is toch mooi om dat mee te maken? Ja, het is bizar. Echt heel bizar. En veel boekingen ook erbij? Ja, heel veel boekingen. Dus die boekingen die komen alleen maar binnenstromen. Dus ik zit dit jaar niet helemaal stil. Maar vorig jaar ook niet trouwens. Maar er komt zoveel binnen. En zo mooi. Ja, fantastisch. Goed dat je er zo van geniet ook. Ja, en, dat is geweldig. Het is echt geweldig. We hadden je gevraagd van, zou je het leuk vinden om live te komen zingen de plaat? En dat vond je leuk. Dus daarom sta je hier. Natuurlijk. Zullen we daarna gaan luisteren? Ja, we gaan zeker luisteren. De smulschijf voor deze week. Dames en heren, live in de ochtendshow. Justin de Wild. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, Cheerio. Er is geen veldje aan de lucht, geen gezin en geen gezin. Oh, Cheerio. De vrijdagavond is verrucht, dus ik ben er eens gevlucht. De straat op in zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, voor vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen deze plekken zo stinkel. En de ritme van mijn glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan. We zijn beslagen, had beloofd met het gedragen. We troosten op alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en liefde te vinden. Heel het pakket voor ik hier vertrek. We blijven met z'n allen deze plek als ons decor. En de ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan. Smulschijf voor deze week live gezongen en veel complimenten. En goed gezongen. Ja, goed gezongen. Dankjewel. Ja. Het is nog vroeg voor mij, maar. Nou, daar hoorde je helemaal niks van. Gelukkig maar. Het was 4 uur vanmorgen. Nou, ben jij hartstikke druk, zei je net al. De agenda zit helemaal vol. Maar heb jij toevallig. Maar ik weet natuurlijk niet, ik kan helemaal niet bij jouw agenda komen. Maar de 27 april, aanstaande maandag, heb jij het dan heel druk? Dat is korte termijn hoor, Tim. Ik heb nog wel. Ja, ik denk dat ik de 4-5 heb staan. Maar hoe laat zal. Ja, waar is het dan? Hier in de studio. Nou, ben jij in de buurt van Breda toevallig?